løber rundt i ring. Alle smølfer, de er med. For de løb af sted. Og hvem tror I mund kommer først? Tænk dig at blive ved med det. Oh, no, sir.